जिसमें कुछ जगन नियंता परमात्मा के बारे में विचार चल रहा है, वो है नहीं है नहीं कर सकते, क्योंकि जगत की व्यवस्था को देखते हुए कोई न कोई व्यवस्थापक के बिना व्यवस्था नहीं चलती, देखा गया है योग में। वैसे ये जगत की एक व्यवस्था है, इसका भी कोई न कोई है, इसका शासक और निर्माता। इस रूप से ईश्वर की सिद्धि होती है, अंततोगत्व ईश्वर को पाने के लिए कोई गति नहीं है, क्यों? सामान्य साधारण जीवों के द्वारा जगत की व्यवस्था होने संभव नहीं, जो अपने एक व्यक्ति की व्यवस्था भी नहीं कर सकता, जगत की व्यवस्था कैसे करेगा साधारण जीव। और व्यवस्थापक जो होगा वो चेतन ही होगा, किसी जड़ से तो व्यवस्था होगी नहीं, और चेतन में जीव होते हैं तो कोई जीव के द्वारा ये होना संभव नहीं सारी व्यवस्था। अंततोगत्व ईश्वर है, ईश्वर को मानना होगा, मैंने साधारण जनों को समझाने के लिए, मैंने मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी को समझाने के लिए कंडिका चल रही है, उत्तम अधिकारी के लिए तो अस्तुल मनो आदि पूर्वक कंडिका में बातें हो, उसके लिए हो चुका है उपदेश, हो चुका है उसके लिए, क्योंकि जन साधारण की बुद्धि वहां पहुंचती नहीं है, ईश्वर तक तो पहुंचती है, विशेष में पहुंचती नहीं है, इसलिए ईश्वर भाव से बताया जा रहा है। तो अनुमान दिया था कि चंद्रमा और सूर्य इतने बड़े देवता हैं, फिर भी नियमित अपने ढंग से उदय और अस्त प्राप्त होते हैं, और चेतन होते हुए स्वतंत्र होते हैं, चेतन है स्वतंत्र है होते हुए नियमित जो चल रहा है ईश्वर होते, इसके पीछे कोई शासक है। अनुमान दिया था, टीका में दिया था, विमोतो नियंत्रित पूर्वक विश्व चेष्टावत्वात् भृत्या। ये सूर्य चंद्रमा जो है ना, विमोतो जो सूर्य चंद्रमा दोनों हैं, नियंता पूर्वक है, बिना नियंता के नहीं है ये, विशिष्ट चेष्टा वत्वा, विशिष्ट इनकी चेष्टा है, चेष्टा इनका व्यापार है, मैंने अपने समय पर उदय और अस्त होकर प्राणी को प्रदान करने व्यापार है। ऐसे हेतु क्या है? भृत्य आदि सेवक होता है, सेवक स्वतंत्र चेतन है स्वतंत्र है, किंतु कार्य में ठीक समय में जाता है, ठीक कार्य करता है, उसके पीछे प्रभु है, स्वामी है, जिसके डर से करता है। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा की गति को देख करके अनुमान से सिद्ध होता है कि ईश्वर है। अनुमान फलम उपसमृति का बोला था ये, अब अनुमान के फल का उपसंहार करते तस्मात इत्यादि से कहते हैं, तस्मात अस्ति तद, तद माने ईश्वर, वो अक्षरम, वो अक्षर है, अक्षर माने ईश्वर को लेना है यहां इसके अधिकार, वो अक्षर है। ये न विदृत ईश्वर स्वतंत्र संतौ निर्मित तिष्ठित न, जिस ईश्वर के द्वारा विदृत नियंत्रित होते हुए ईश्वर स्वतंत्र संतो, ये दोनों ईश्वर हैं, कौन? सूर्य और चंद्रमा स्वतंत्र हैं, चेतन है, ईश्वर है, संसार पूजा करते हैं उनकी, ईश्वर है, ईश्वर को पूजा है स्वतंत्र होते हुए, और निर्मित निर्माण भी उससे भी किया है, किसने? ईश्वर ने किया इन दोनों का, ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है ये, और ईश्वर के द्वारा ही नियंत्रित है, चेष्टा कराते हैं कहा ठीक है। विशेष चेष्टा वत्वादि उपदृष्टों में तो कष्ट है, पूर्व में अनुमान दिया था टीका में, विमत नियंत्र पूर्वक हो विशेष चेष्टा वत्वात् करके अनुमान दिया था, उसी के आगे हेतु भी पढ़ सकते, विशेष चेष्टावत्व हेतु क्या है? इष्ट चेष्टा इनकी सूर्य चंद्रमा की बताया, दृष्ट चेष्टावत्व बना था, वो हेतु भी स्पष्टीकरण करते हैं, नियत करके लिखते हैं पास में, नियत देश काल निमित्त उदयास्तमय वृत्ति क्षय अभ्याम से वर्तते, यही है विशिष्ट चेष्टावत्व, नियमित रूप से कभी हो कभी न हो ऐसा नहीं है, नियत देश काल, जिस देश में कल उसी देश में आज भी है, जिस काल में कल सूर्य उदय चंद्र उदय हुआ उसी काल में आज भी है, शेष काल नियत है और निमित्त भी नियत है। प्राणियों का जो अदृष्ट है ये भी नियत है, जिस प्राणी के लिए जितना अदृष्ट होगा उतने सूर्य का प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश उतना मिलता है उसको, सभी को पूरे सूर्य का प्रकाश मिलता है, गंगोत्री गुफाओं में रहने वालों को पूरे सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां अदृष्ट नहीं होता मिलता, प्राणी का अदृष्ट निमित्त बनता है उसके लिए, उनका जो उपकार के लिए प्राणियों का तत्त प्राणियों का अदृष्ट मानी पूर्वकृत धर्म अधर्म निमित्त बना हुआ है, उसके आधार पर ही मिलता है। नियत देश काल निमित्त उदय अष्टमय, उनके उदय नियत है, अष्टमय भी नियत है, सूर्य चंद्र के उदय ठीक वही काल है, जैसे उदय काल वैसे अस्त काल अपने नियमित है, कभी भी जल्दी अस्त नहीं होते, जल्दी उदय भी नहीं है, नियम से है, तो कोई व्यवस्थापक के द्वारा नियुक्त है तभी ऐसा काम कर रहे हैं, यह समझता है तो बढ़ते थे दोनों ऐसा रहते हैं। तद अस्थि एवं तद तद बने वह है, तद अस्थि वो है जो इन दोनों का नियंत्रण विधाता वो है, एवं ए तय प्रशास्त्री अक्षर ये दोनों के प्रशासन प्रशास का जो है ना इस है प्रशास्त्री अक्षर शासन करने वाला अक्षर है, प्रदीप कर्ति विधातृपत यही अर्थ, जैसे दीपक को बनाने वाला और दीपक को धारण करने वाला ये समान कोई व्यक्ति है, उसके समान कोई व्यक्ति है इन दोनों के धारक और नियंत्रण ठीक है। नियत देश काल हो, देश काल नियत है इनके, कभी पूर्व में कभी पश्चिम में उदय नहीं होते, एक ही देश में उदय होना है इसको, एक ही देश में अस्त होना है, नियत है नियमित है देश काल, नियतम तो निमित्तम प्राणी अदृष्टम, इनको निमित्त भी किस लिए उदय अस्त बहुत होते हैं, निमित्त क्या है प्राणियों का अदृष्ट है, निमित्त बना हुआ होता है, धर्माधर्म जैसा होगा प्राणियों का वही निमित्त है, सभी को समान प्रकाश मिलने पाता उस स्थान में रहने वालों के विशेष प्रकाश उस स्थान में कम हो जाता है, घर की बड़ी लंबी चौड़ी है समान नहीं होता। तदवंतौ माने नियत देश काल आदि होते हुए सूर्य चंद्र बसौ, सूर्य चंद्रमा दोनों के दोनों उद्यंतौ अस्तम चयंतौ, उदय होते हुए और अस्त होते हुए तो दोनों करते हुए का एन विद्रितौ, जिसके द्वारा नियंत्रित है ये दोनों, उसी को हम अक्षर सबसे कहा गया एक कहना है ये विद्युत उदयास्तमयाभ्याम विद्युक्षाया, जिसके द्वारा नियंत्रित होते हुए होने पर उदय अस्तमय और विद्युक्षय के द्वारा रहते हैं, उदय अस्तमय होते रहते हैं सूर्य चंद्र, जिसके द्वारा नियंत्रित होकर स्वतंत्र नहीं हो पा रहे और वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते हुए चंद्रमा में रहता है, एक पक्ष में वृद्धि दूसरे पक्ष में क्षय है रहते हैं ये दोनों टिप्पणी है, 10 की टिप्पणी है 10 और 11 विद्रितऊ 10 में कहा नियमित नियम नियंत्रित होते हुए जिनके द्वारा नियंत्रित होकर वृद्धि क्षय के द्वारा और उदयावस्था के द्वारा रहते हैं दोनों, 11 में कहते हैं वृद्धि क्षयाभ्याम है ये दोनों के लिए नहीं लगता, कहते हैं टिप्पणी का वृद्धि और क्षय दोनों में नहीं होते, किसी केवल चंद्रमा में है, यतच्च चंद्र चंद्रमात्र अन्वयी, ये जो वृद्धि क्षय वाला चंद्रमात्र को संबंध करेगा सूर्य को नहीं, चंद्रमात्रान्वयी चंद्रमात्र को अन्वयी बने संबंधी, वृद्धि क्षय पद जो होगा चंद्रमात्र को संबंध रखना है, अथवा सूर्य में भी घट सकता है कहते हैं टिप्पणी का वृद्धि क्षय का, कैसे दक्षिण उत्तरगत दक्षिण उत्तर दिग्गत उत्कर्ष अपकर्ष उत्कर्ष तद अयनतया सूर्य समारोप्य तदरूप वृद्धि क्षय सूर्य भी वह संभवते थे, अथवा देखो सूर्य कभी दक्षिणांग में जाते हैं कभी उत्तरांग में जाते हैं, दो में है उत्तरांग की तरफ में उनकी वृद्धि हो रही है, दक्षिणांग की तरफ वह अयन की, वह अयन की है गति की है वृद्धि और क्षय, किंतु उसका आरोप सूर्य में करके बोला जा सकता है, वृद्धि क्षय वाला सूर्य भी माना जा सकता है, ये कहा कि प्रकार दक्षिण उत्तर दिग्गत दो दिशाओं में जाना है, कभी दक्षिण तो कभी उत्तर, दिग्गत अपकर्ष उत्कर्ष दक्षिणगत अपकर्ष और उत्तरगत उत्कर्ष, वृद्धि है वहां वहां ह्रास है, तद अयनतया उसके अयन है उस कार्य के अयन जो दो दो अयन है अयन रूप से सूर्य समारूप्य, वो अयन में हो रहा है, काम किस में, अयन में गति में हो रहा है किंतु सूर्य में आरोप करके तद रूप वृद्धि क्षय सूर्य, वो जो आरोप करके उस प्रकार के जो वृद्धि क्षय सूर्य में भी कहा जा सकता है संभवतः कहा। ठीक है, कहते हैं उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमयम् वृद्धिक्षय क्षयश्च वृद्धिक्षयम्। दो बार द्वंद्व करना कहते हैं, उसके बाद में तृतीय का दो वचन लाना कहते हैं। ठीक आना चाहते हैं उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमयम्, समाहार द्वंद्व कर देना, एक उदयकाल और अस्तकाल दो बोलेंगे, और वृद्धिश्च क्षयश्च या भी ऐसे ही समाहार द्वंद्व होगा, एक वचन होता है वृद्धिक्षयम्, समाप्त द्वंद में सनपुंसक होता है, एक वचन हो जाता है नपुंसक होता है, ऐसा दो बार द्वंद्व कर दिया करने के बाद इति द्वंद्वम गृहित्वा, इस प्रकार द्वंद समास दो बार द्वंद समास करके द्विवचन, उसके बाद द्विवचन लगा ताभ्याम बोला हुआ है, दो वचन लाके बता दिया। ठीक है, भाष्य बता वृद्धिक्षयाभ्याम भाष्य बताए ये तो देश काल निमित्त उदयास्तम वृद्धिक्षयाभ्याम, यह है इसको लेकर अभ्याम द्वंद्व में बार की टिप्पणी में कहते हैं उक्त रीत्या समाहार द्वंद्व, इस तरह से दो बार समास्त दिया वृद्धिक्षय क्षय वृद्धिक्षय इत्यादि करके दो बार किया है समास्त दिया है, तो वृद्धिक्षय उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमय इत्यादि करके जो कहा उदयास्तमय वृद्धिक्षयाभ्याम जो तृतीय दिया है भाष्य में उसको अर्थ कर रहे हैं उक्त रीत्या समाहार द्वंद्वम अथवा समाहार द्वंद्वेन निष्पन्नम युगलम, समाहार द्वंद्व करना अथवा समाहार द्वंद्व के द्वारा निकला हुआ दो है उदयास्तमय और वृद्धिक्षय, उसके बाद तृतीय का दो वचन है उदयास्तमय वृद्धिक्षयाभ्याम, ऐसा समझ रहा हूं। आगे टीका में कहते हैं एवं कर्तृत्व विधायित्व इत्यर्थ, भाष्य में एवं पद है उसका अर्थ कहते हैं तद अस्ति एवं एतव्य प्रशास्त्री प्रशासित्री ये कहा था एवं एवं मान क्या है कर्तृत्व, उन दोनों का कर्ता भी यही है अक्षर है, अक्षर ने निर्माण किया ये दोनों को, किसको सूर्य और चंद्र को कर्ता, और विधायित्व नियंता भी है, केवल कर्ता ही मात्र नहीं नियंता भी है, यह अर्थ एवं का अर्थ कहा। फिर अनुमान के इसके लिए अनुमान देना चाहते हैं आगे देव और पृथ्वी के लिए ये तत्सवा अक्षर से प्रशासन कहार की द्यावा पृथ्वी की धृत तिष्ठता, इसका अर्थ करने जा रहे हैं इसके हेतु का है विमते प्रयत्नवता विधृत, ये जो द्यावा पृथ्वी ये दोनों के दोनों विमते दो वचन है पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है विमते वहां विमत कहा था पहले वाले पुलिंग वाला था यह त्रिलिंग वाला शब्द है पृथ्वी शब्द विमते स्त्रीलिंग में हो गया है जैसे रमे विमते प्रयत्नवता विद्रिते कहते हैं द्यूलोक और पृथ्वी दोनों जो है ना ये भी प्रयत्न वाले के द्वारा विद्रित है प्रयत्न वाला होगा पृथ्वी और कोई ना कोई प्रयत्न वाले चेतन के द्वारा नियंत्रित है दोनों कहना चाहते हैं प्रयत्न किसमें चेतन होता है चेतन के द्वारा आ रहा है मित्र को सावयत्व भी अस्तुत्य तत्व दोनों के दोनों द्यूलोक भी ऐसा ही है ये भी सावय पदार्थ है फिर भी माने भिन्न नहीं होता टूटता नहीं है अस्तुति तत्व सावय होते हुए भी टूटता रहे इसे मतलब किसी के द्वारा विधारित है नियंत्रित है ये तो। और गुरुत्व भी अपतित्व आप कहते हैं अपतित्व गुरुत्व है दोनों में द्यूलोक में भी है फिर और अगर द्यूलोक गिर जाता तो हमारी क्या स्थिति हो जाती नहीं गिर रहा है पृथ्वी नीचे जाए तो क्या स्थिति होगी गुरुत्व भी गुरुत्व होने पर भी गुरुत्व गुण ही गुरुत्व धर्म है होते हुए भी अपतित्व अपतित तत्व संयुक्त तत्व भी परस्पर अवैध मिलकर के बना हुआ है संयुक्त पदार्थ है यह ऐसा होते हुए भी अवयुक्त तत्व वियोग नहीं होता नहीं हो रहा है इसको देखते हुए सिद्ध होता है कि और दूसरी चौथी बात चेतनावत्व भी अभिमानी देवता है वहां चेतनावान है ये चेतनावान है अभिमानी देवता वाले हैं अस्वतंत्र चेतना वाला स्वतंत्र होता है, चेतना धर्म जिसको चेतन में चेतना रहेगा तो चेतना रहेगी तो स्वतंत्र होता है, किंतु फिर भी अस्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हस्तनिष्ठ पाषाण पाषाण हाथ में रखे हुए पाषाण जैसा तैसा वो स्वतंत्र नहीं है, किंतु ये स्वतंत्र है। हाथ में रखा हुआ पाषाण स्वतंत्र नहीं होता, तो व्यग्रह की दृष्टांत है, कभी छोड़ सकता है, जा सकता है, ऐसा नहीं व्यग्रह की दृष्टांत। द्वितीय पर्याय से तात्पर्य महा, द्वितीय पर्याय यही है, ये तत्सेवा अक्षर से प्रशासन विकार की द्यावा पृथ्वी वितृतीय तिष्ठता, यही है द्वितीय पर्याय, इसको तात्पर्य कर रहे हैं सावयत्वाद इत्यादि का अनुवाद। भाष्य में कहा था ये तत्सेवा अक्षर से प्रशासन विकार की द्यावा पृथ्वी वितृतीय तिष्ठते ही है, उसका अर्थ देवस्य पृथ्वी च, द्यावा पृथ्वी में द्वंद्व समास है, देवस्य पृथ्वी च द्यावा पृथ्वी ते द्यावा पृथ्वी, ऐसा अर्थ, क्योंकि दिवो द्यावा सूत्र है, जब द्वंद्व समास होता है तो दिव दिव के दिव शब्द के सामने द्यावा आदेश हो जाता है, द्यावा भूमि जन इंदे भाई का बोलते हैं, द्यावा आदेश हो जाता है। सावयवत्वात् स्फुटन स्वभाव अभी सावय होने पर भी, माने वितीर्ण होने के स्वभाव ही नहीं, जो सावय पदार्थ टूट जाता है, वितीर्ण होने स्वभाव होने पर भी सत्य हो, और गुरुत्वात् गुरुत्व धर्म है इनमें, द्यूलोक में भी पृथ्वी में भी वजन है गुरुत्वाद, पतन स्वभाव भी, पतन स्वभाव वाले हैं, गिरने के स्वभाव वाले होते हैं, जो गुरुत्व वाला होता है गिरने के होता है, फिर भी नहीं गिर रहा, तो इनको विदारक कोई है ठीक है। संयुक्तत्वाद वियोग स्वभाव भी, वियोग स्वभाव वाले हैं, क्योंकि ये संयोग जो होता है ना वियोग के लिए होता है, वियोग वाले होते हुए संयुक्त है, जुड़े हुए हमेशा ही पृथ्वी। चेतनावत अभिमान देवता अधिष्ठ तत्वाद, चेतना वाले जो अभिमानी देवता अधिक में आश्रित है, तो वहां भी अभिमानी देवता है, देवलोक में भी है पृथ्वी में भी है, जैसे शरीर में मैं हूं कहने वाला है ना, वैसे पृथ्वी में मैं हूं कहने वाला हूं भी आए अभिमानी देवता है, ऐसा होते हुए भी अस्वतंत्र अस्वतंत्र है फिर भी स्वतंत्र, अभी चेतना वाले जो होते हैं चेतना जिसमें रहे वो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हुए भी अस्वतंत्रत्व यही अर्थ है, स्वतंत्र नहीं है फिर भी, ये तस्य अक्षर से प्रशासन में बरतते, फिर भी वो इस अक्षर के प्रशासन में है, ये दोनों कौन बरते थे क्या बात विद्रुते तिष्ठता, उसी के द्वारा नियंत्रित होकर के रह रहे हैं, स्वतंत्र होते हुए इसे जरूर वह ईश्वर है, अनुमान से सिद्ध होता है, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की विषय तो है ही नहीं, ये जगत रूपी कार्य को देखते हुए अनुमान से सिद्ध होता है ठीक है। हमें कहते हैं एक आ रहे हैं विमते प्रयत्नवता विद्रते, एक आ रहे हैं जो विवादास्पद है पृथ्वी अपने आप स्वतंत्र है कि परतंत्र है, माने स्वयंभू है अथवा दूसरे के द्वारा उत्पन्न है, विवादित है, विमते प्रयत्नवता विद्रते प्रयत्न वाले के द्वारा धारित है, सामान्य प्रयत्न नहीं, किसी जीव की गति नहीं, इनको उठा के रखना हमेशा दिखता भी नहीं कौन धारित कर रहा है, सावयत्व भी अस्फुटित्व सावय होने पर भी स्फुटित नहीं है, विदीर्ण नहीं है, है तो सावय पदार्थ है, गुरुत्व भी अपतित्वाद का गुरुत्व होने पर पतित गिरते नहीं, न द्यूलोक गिर रहा है न पृथ्वी गिरती है, संयुक्तत्व भी अव्युक्तत्वाद कहा, संयुक्त पदार्थ संयुक्त है होने पर भी वियुक्त नहीं है, चेतनावत्व भी अस्वतंत्रत्वाद कहा, और चेतनावान है अभिमानी देवता ही नहीं, चेतनावान है चेतन है माने जाते हैं, फिर भी स्वतंत्र नहीं है, चेतना होते हुए स्वतंत्र माने माने अन्य के द्वारा नियंत्रित है, हस्तनस्त पाषाण कहा, जैसे हाथ में रखे पाषाण आदि होते हैं कैसे, ये वितरण की दृष्टांत है, उसके समान ये गिर जाते हैं वो गिरते नहीं है, द्वितीय पर्याय से तात्पर्य यही है सावयत्वाद इत्यादि कहा, वो द्वितीय पर्याय हो गया किमिति यतस्य प्रशासने द्यावा पृथ्वी बरते थे तत्र, क्यों रहते हैं पृथ्वी और द्यूलोक इसके अधीन में क्यों रहते हैं इस अक्षर के अधीन, किम यतस्य अक्षरस्य यतस्य अक्षरस्य प्रशासने इसके शासन में द्यावा पृथ्वी क्यों बरते थे, क्यों किस लिए रहते हैं, किसान का आ गई अभी उत्तर देते हैं, छह नंबर टिप्पण में कहते हैं किमिति किमर्थम कल्पते, ये कल्पना क्यों की जाती है द्यूलोक और पृथ्वी भी माने उसके नियंत्रित होते हैं। क्यों कल्पना कर, देखा है नहीं किसी ने, अनुमान कल्पना ही तो है, क्या है क्यों कल्पना करना, ये प्रश्न आया। तो कह रहे ए तद्धि करते हैं, ए तद्धि अक्षर हम सर्व व्यवस्थासु व्यवस्था सेतु कहते हैं। ये जो अक्षर है ना, सारे व्यवस्थाओं की मर्यादा है, सेतु है। जैसे पुल का काम करता है, सेतु मानते हैं ना इसको, आग इधर उधर जाने की व्यवस्था के लिए है, वो वार पार की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था का सेतु है। वो केवल एक व्यवस्था की सेतु है पुल, तो केवल इसने इस गांव से उस गांव में जाने का है, किंतु ये सारी व्यवस्था ये सेतु है। ये तद ही अक्षर हम, ये जो अक्षर है यह सर्व व्यवस्था सेतु, सारे व्यवस्था के सेतु है, मर्यादा है। एक नंबर टिप्पणी में कहा सेतु रिव सेतु, सेतु तो नहीं है, पुल तो नहीं है वो, किंतु पुल जैसा है, व्यवस्था हेतु तो, इतर व्यवस्था का हेतु है। सर्व मर्यादा विधर्म करते, सारे मर्यादाओं को धारण करने वाला यही है, जितने भी मर्यादा जगत में है सबका धारण करने वाला, सभी मर्यादाओं का धारण करने वाला यही अक्षर है विधारण। कहा दो नंबर का विधारकम, विधारण करने वाला धारक है। अतो इसलिए तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं सर्व मर्यादा विधारकत्व, सारे मर्यादाओं का विधारक होने से अतो का अर्थ है नाश्य अक्षर से प्रशासनम द्यावा प्रतिभव अतिक्रामत, इसलिए अश्य अक्षर से प्रशासनम द्यावा प्रतिभव न अतिक्रामत, इस अक्षर का जो शासन है देवलोक और पृथ्वी भी अतिक्रमण नहीं कर सकते। तस्मात सिद्धम अस्य अस्तित्व अक्षर से, तस्मात अस्य अक्षर से अस्तित्व सिद्धम, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, इस अक्षर के अस्तित्व सिद्ध हो गया, ईश्वर है यह सिद्ध हो जाता है। चार की टिप्पणी में कहा उक्त अव्यभिचारी हेतु जाता, बताए गए जो अव्यभिचारी हेतु है, क्यों स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र होकर बैठे हैं, कभी भी अपने अचल होके बैठना पड़ रहा है, कहीं यात्रा में नहीं जा सकते ये दोनों, ना देवलोक ना ये कहीं नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है, अचल बैठना है, बैठे रहना इनको पड़ रहा है, स्वतंत्र सावय वो भी कूट नहीं रहे, दोनों सावय पदार्थ है इत्यादि जो कहा था। और गुरु तो धर्म है इनमें, फिर भी गिरते नहीं है, इसे अक्षर है ईश्वर है, सिद्ध होता है। भाष्य में कहते हैं नाश्य अक्षर अव्यभिचारी ही तल्लिंगम, वो जो लिंग जो है ना हेतु जो दिया है पूर्व जो दिल्ली पृथ्वी उसके सावयी अस्फुटी तत्वादि हेतु दिया था, अव्यभिचारी लिंग अव्यभिचारी हेतु यद्यावा पृथ्वी नियते बरते थे, दूलोक और पृथ्वी ये दोनों को थे नियमित होकर के रह रहे एकत्र बैठे हैं रहते हैं, ये अभिविचारी लिंग है हेतु है उस ईश्वर की सिद्धि में, किसके लिए सिद्धि में अभिविचारी है, तो अभिविचारी हेतु नहीं है, हेतु आभास नहीं है, वास्तविक हेतु है। चेतनावंतम प्रशासितारम असंसारिणम अंतरण नहीं तुतम, देखो इनको जो ऐसे नियमित होकर के रहना, सावयव होते हुए भी अस्फुटित होकर रहना और गुरुत्व होने पर भी नहीं गिरना, ये सब हेतु क्या बताता है, चेतनावंतम प्रशासितारम असंसारिणम अंतरिणाम, एक चेतनावान जो शासन करने वाला असंसारी के बिना ये हो नहीं सकता, उनके ऊपर कोई शासक न होने पर कैसा शासक होना चाहिए, चेतनावान माने चेतन होना चाहिए, चेतनावान चेतना वाला होना चाहिए और असंसारी होना चाहिए और शासक प्रशासिता होना चाहिए, उसके बिना इनका ये सब हेतु ऐसा हो नहीं सकता, इससे सिद्ध होता है कि वो ईश्वर है। और श्रुति भी बोलती है एन देव रुग्रह पृथ्वी चदृढ़ एन देव रुग्रह स्वतंत्र रुग्रह स्वतंत्र है और पृथ्वी चदृढ़ और मजबूत भी हैं, जिसके द्वारा किसके द्वारा एन जिसके द्वारा ये दृढ़ और स्वतंत्र है वही है ईश्वर, ये ना तृतीयांत लिया है, जिसके द्वारा ऐसा है वही अक्षर है ईश्वर है, श्रुति भी कहती है। कहा ठीक से देखें पृथ्व्यादि व्यवस्था नियंत्रण बिना अनुपूर्णा तत्कल्पिका इत्यर्थ कहते हैं, देखो पृथ्व्यादि की जो व्यवस्था है जगत की व्यवस्था है ना, नियंत्रण बिना अनुपूर्णा सत तत्कल्पिका, नियंता के बिना हो नहीं सकती है यह व्यवस्था, स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती है व्यवस्था, बिगड़ जाती है पृथ्वी आदि की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था नियंत्रण बिना, नियंता के बिना संभव नहीं व्यवस्था, तत्कल्पिका, ये जो व्यवस्था ही उसकी कल्पक है, किसके, ईश्वर की। ईश्वर के बिना व्यवस्था बन नहीं सकती है, ये व्यवस्था हो रही है इसका मतलब ईश्वर है। रात्रि भोजन के बिना पीनत्व तो हो नहीं सकता, पीनत्व तो है तो रात्रि भोजन जरूर है, ये व्यवस्था में हो नहीं सकती कोई ना कोई नियंता के बिना, व्यवस्था हो रही है इसका मतलब नियंता है, वही ईश्वर है। क्यों, सामान्य जीव से व्यवस्था बननी संभव नहीं है, कि इस तरह से सिद्ध किया ईश्वर को। और छांदो के श्रुति में स्पष्ट बोल दिया है ऐसे सेतु विधारण, कहा सबको धारण करने वाला सेतु तो यही है, ऐसे सेतु विधारण ऐसा। इति श्रुत्यंतरम आश्रित फल महार, अन्य श्रुति छांदो की श्रुति है ऐसे सेतु विधारण, कहा श्रुति को लेकर के निष्पन्न क्या होगा, अतो इसलिए कहा अतो नाश्य अक्षर से प्रशासनम द्यावा पृथ्वी अतिक्रामता, ये कहा इस अक्षर का जो अतिक्रमण जो है ना, द्यूलोक पृथ्वी नहीं कर सकते कहा था, उसके शासन को अतिक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। द्वितीय पर्यायार्थम उपसंग, द्वितीय पर्याय चल रहा था यत सेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी द्यावा पृथ्वी विद्रित तिष्ठता, उसका समापन करते उपसंगार कर तस्मात करके कहा, तस्मात सिद्धम अश्य अस्तित्व अक्षर से कहा, इस अक्षर के अस्तित्व सिद्धि हो गई, पृथ्वी देवलोक की व्यवस्था देखते हुए भी सिद्ध है। तत्शब्द उपात्तम अर्थम सो रहे थे, तस्माद में आया हो जो तत्शब्द भाष्य में तस्माद तस्वद है, उसी के द्वारा गृहित अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं। अव्यपिचार ही तल्लिंग, जो द्यावा पृथ्वी को एकत्रित रहना, नियंत्रित होकर के रहना, यह अव्यपिचारी लिंग हेतु है उस अक्षर के विषय में। जैसे अग्नि के लिए अव्यपिचारी हेतु क्या है, धूम, धूम है तो अग्नि जरूर है सिद्ध होता है, जहां धूम होगा अग्नि जरूर। इसी प्रकार इनका नियमित होकर के रहना माने ईश्वर जरूर है, ईश्वर के बिना हो नहीं सकते, व्यवस्थित होकर रह नहीं सकते। अव्यभिचारित्व प्रकट है, कहा अव्यभिचारी क्या है, इन लिंग हेतु क्या है, अव्यभिचारी हेतु क्या है, चेतनाबंधम कहा, चेतनाबंधम प्रशासितारम संसारिणम अंतरिणम नैतद युक्तम, ये जो मर्यादित होकर के रहना ये पृथ्वी और इसको द्यूलोक को, चेतनावान जो प्रशासिता असंसारी के बिना संभव नहीं है, कोई ना कोई है असंसारी है जो ईश्वर अक्षर का एक है, ठीक है। पृथ्व्यारेर नियतत्व एतत् शब्दार्थ, एतत् शब्द किसके अर्थ है, कहते हैं पृथ्व्यादि नैतत् युक्तम में आया हुआ एतत् शब्द है, इसका अर्थ है पृथ्व्यारेर नियतत्व, पृथ्व्यादि में जो नियतता है अपने मर्यादा में बैठे हुए हैं, यही है यह तत्सवता था, माने एक चेतनावान जो असंसारी है उसके प्रशासिता के बिना ये व्यवस्था हो नहीं सकती है। नियंत्र सिद्ध हो अपनी कथम ईश्वर सिद्धि, चलो एक नियंता पृथ्वी आदि के नियंता सिद्ध होता है, इसे कोई ना कोई नियंता है, ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी, कोई नियंता है बात इतनी होगी, ईश्वर कैसे, और कोई हो हमारे में से कोई हो ईश्वर ही क्यों लेना, प्रश्न उठता है। तब कहते हैं ये न कहा, अरे बाबा ये न देव उग्रा पृथ्वी चंद्रिढ़ा, कहा ये न ईश्वरेण देव उग्रा, देवलोक स्वतंत्र है, पृथ्वी स्वतंत्र है और दृढ़ मजबूत है, जिसके द्वारा क्या हम लोगों से हो सकता है ये काम, ठीक है ठीक है। उग्रत्व मैंने पृथ्वी आदेश चेतनावत अभिमानी देवतावत्व स्वातंत्र, इनमें उग्र शब्द दे दिया देवलोक और पृथ्वी, उग्र कहा, उग्र माने क्या है, यहां उग्र है कमंड है उनमें क्या है, पृथ्वी आदि में उग्रता क्या है, कहते हैं चेतनावत अभिमानी देवता मत्वेना, चेतना वाले अभिमानी देवता है वहां, चेतना धर्म है, मन का धर्म चेतना होती है, चेतन जो एक देवता है अभिमानी देवता है, चेतनावान है मतवेना स्वतंत्र, इसे स्वतंत्र है वो, चेतनावान जो होता है चेतन होता है स्वतंत्र होता है, यही है उग्रत्व, फिर भी नियमित हो रहे हैं, नियंत्रित होकर रहना पड़ा, इसका मतलब ईश्वर है। ये न स्वस्तभितम कहा, जिसे स्वर्ग आच्छादित है स्तंभ अवरोधने अवरोधित हुआ है जिसके द्वारा, ये न स्वस्तभितम ऐसा दिया, आठ नंबर की पढ़ में कहते हैं स्वस्तंभितम इति पाठांतरम, कहें गए अनुवासी का लोप नहीं किया है, लोप सहित पाठ है कैसे, माने अनिद्रा मलोपदाय की दिल लग जाए, स्तंभु धातु है, तंबु धातु है, इदित है ही नहीं, उग्रा में है और कित प्रत्यय मिल रहा है वहां निष्ठा मिल रहा है तब तो अनिता भूल बताया कि इनसे लोक होना चाहिए, मूल में लोक करके रखा हुआ है, कविता करके लिख दिया। और यहां पर कोई लोग बोलते हैं कि तम भीतम बोलते हैं, लोक नहीं करते थे, क्यों ऐसी स्थिति है। निष्ठा को भी कभी कभी कीत नहीं माना जाता, यदि भी निष्ठा कीत है ककार ही तो होता है उसे, फिर भी नक्वा सेठ सूत्र पूर्व में है, वहां से नकार ला करके नक्वा सेठ, शेठ तो जो त्वा शेठ वाला त्वा होगा वो कीत नहीं माना जाता, ऐसा माना जाता है शेठ त्वा कीत नहीं माना जाता, अनित्वा तो कित हो जाएगा, किंतु जिसमें ईट हो जाए जिस धातु से आगे त्वा को ईट होता हो तो आपको कित मान के धातु में कार्य नहीं करते, कित होता। उसी के बाद में सूत्र आता है निष्ठा सिंह स्विदी विधि क्षुदी धृष, वहां से नकार ला करके ये भी कित नहीं माना जाता, ऐसा अर्थ निकालते हैं कुछ लोग, ऐसा अर्थ निकालने पर कित नहीं माना तो लोप नहीं हुआ, और कित मानेगा तो लोप हो जाएगा, यही है। ये न स्वस्थवितम ये नाको कहा, जिसके द्वारा स्वर्गलोक अवरुद्ध हुआ है, और यो अंतरिक्षे रजसो विमान, यो अंतरिक्षे है वर्तमान से, जो अंतरिक्ष में रहने वाले जितने भी हैं, यो अंतरिक्षे माने वर्तमान वहां रहने वाले जितने भी हैं, रजसा माने लोक, लोकस्य अंतरिक्ष में जो लोक हैं उनका, विमान माने जो विधात विधातित्री का विधारयिता है, अंतरिक्ष में रहने वाले को जो धारण करता है, आप कहते हैं हम तो पृथ्वी में है, जो अंतरिक्ष वाले को कौन उनको रोक के रखता है, जो है वही होता है। कस्मै देवाय अभिखाति देवा कहते हैं, तम ब्रह्मा, तम माने ब्रह्मा, उस ब्रह्मा के लिए जो अंतरिक्ष में रहने वाले को विधारण करके रोकता है, और जो स्वर्गलोक जिसके द्वारा अवरुद्ध है, और जिसमें जो अंतरिक्ष रजसो विमान का अंतरिक्ष में रहने वाले प्राणियों के लिए आधार बना हुआ है, जो निराश्रय लोगों का आश्रय है, ऐसा है। कस्मै देवाय माने जो ब्रह्मदेव है, वो तो ब्रह्म है ईश्वर है, देवाय अभिकावित महाविश्य के द्वारा परिचर्य में हम सेवा करते हैं, ऐसा वेद मंत्र है। कहा मैंने ब्रह्म कस्मै माने, यहां प्रश्न है किम शब्द नहीं, का शब्द है कम ब्रह्मा, ब्रह्मा को कम बोला जाता है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म आता है, कम माने ब्रह्मा, तस्मै कस्मै माने तस्मै कम ब्रह्मा तस्मै कस्मै, कस्मै ऐसा है उस ब्रह्म के लिए हम आगि के द्वारा आहुति के द्वारा सेवा करते हैं, ऐसा कहा गया है। ये कहते हैं टिप्पणियां हैं 9, 10, 11, 12, 13 सारी टिप्पणियां। 9 में कहा वर्तमान से, कहा अंतरिक्ष वर्तमान से ऐसा अर्थ करना, और रजसो माने लोकस्य जो अंतरिक्ष में रहने वाले लोग है उसका, यार में कहते विधारयित्रा कहते हैं विधारयिता विमान का अर्थ, और कस्मै देवाय माने ब्रह्मणे, कस्मै माने ब्रह्मणे चतुर्थी है, कस्मै देवाय परिचर्य मां विधेय का अर्थ, अभिका विधेय माने परिचर्य सेवा करते हैं, ऐसा अर्थ किया है। इत्यत्र हिरण्य गर्भा गर्भ अधिष्ठाता ईश्वर प्रतिप्यादि नियंता उच्यते, इस मंत्र में ये न स्वस्थवितम ये नाको यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय विख्यापित, इस मंत्र में हिरण्य गर्भ अधिष्ठिता ईश्वर, हिरण्य गर्भ जिसमें आश्रित है वो ईश्वर, ईश्वर पृथ्वी आदि नियंता होते थे, पृथ्वी आदि का नियंत्रक स्वीकार किया गया है इन मंत्र में। हिरण्य गर्भ आदि 14 की टिप्पणी में कहा हिरण्य गर्भ से भी अधिष्ठाता, हिरण्य गर्भ का भी आश्रय जो होगा उसको लिया गया ये मंत्र, ये कहा नहीं हिरण्यगर्भ मात्र से अस्मिन् प्रकरणे पूर्वापर ग्रंथ उच्चमान निरंकुशम सर्व नियंत्रित संबंधित, केवल हिरण्यगर्भ मात्र में ये जो ग्रंथ चल रहा है वृद्धारण्य, इसके पूर्व और उत्तर में जो भी यहां इस ग्रंथ में विचार कर रहा है, पूर्व भाग उत्तर भाग देखने पर नहीं, हिरण्यगर्भ मात्र से अस्मिन् प्रकरणे जो प्रकरण चल रहा है, यहां ईश्वर के प्रकरण है, यहां इसमें पूर्व और उत्तर मंत्र जब देखते हैं, पूर्व मंत्र उत्तर मंत्र को देखते हुए हिरण्यगर्भ का प्रसंग है ही नहीं, पूर्व भी नहीं है आगे भी नहीं है, यहां पूर्वा पर ग्रंथ और उच्च मान जो कहा जाने वाला निरंकुशम सर्वनियंत्रित्व न संभव, हिरण्यगर्भ मात्र में निरंकुश सर्वनियंता होना संभव नहीं है, मान पूर्व ग्रंथ है उत्तर ग्रंथ के द्वारा विचार करने का आगे भाष्य में कहते हैं आगे ये तस्वा अक्षर से प्रशासन गार की निवेश बहुता अहोरात्र अर्धमासा मासा अयम संवत्सरा तिष्ठन्ती ऐसा आया है विप्रदा तिष्ठन्ती ऐसा वाक्य है उसका अर्थ करते हैं चतुर्थ पर्याय जाते हैं ये तस्वा अक्षर से प्रशासन गार की निवेश बहुता इति एते काला वैवा ये सब काल के अवयव है एक महाकाल है उसके टुकड़े टुकड़े करके व्यवहार के लिए अवयव बना दिया निवेश सबसे छोटा अवयव उसके आगे मुहूर्त हो गया कुछ निवेश जुड़ेंगे तो एक मुहूर्त बन जाता है और कई चार मुहूर्त जुड़ेंगे तो एक आठ मुहूर्त जुड़ने पर अहोरात्र हो जाता है और अहोरात्र जुड़ेंगे पंद्रह अहोरात्र जुड़ेंगे अर्धमास हो जाएगा एक पक्ष हो जाएगा और तीस अहोरात्र दो अर्धमास जुड़ेंगे तो एक मास हो जाएगा और छह मास जुड़ेंगे तो एक अयन हो जाएगा दो मास जुड़ेंगे तो एक ऋतु हो जाएगा और माने तीन ऋतु जुड़ेंगे तो एक अयन हो जाएगा और दो अयन जुड़ेंगे तो एक संवत्सर हो जाता है। एक ही काल में व्यवहार सिद्धि के लिए खंड खंड करके व्यवहार करते हैं काल एक ही है महाकाल एक ही है काल का भेद है ही नहीं व्यवहार के लिए भेद किया जाता है। तो एक सेवा अक्षर से प्रशासन गार की निवेशा मुहूर्ता इति ये काला विवाह विद्रता तिष्ठन्ति ऐसा अनुभव करना हो कंडिका में है विद्रता तिष्ठन्ति वही अनुभव करना बोल दिया है। बोलेंगे सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमान से जन्मित कलई तार सबको गणक होते हैं काल के अवय जो हुए हैं जो हो रहे हैं जो होने वाले हैं सबको गिनने वाले काल के अवय है। काल के अवय किसी काल में पैदा होना है किसी काल में जीवित रहना है किसी काल में नष्ट होना है जितने जनिमत पदार्थ है जितने भी हैं सबके लिए गिनने वाले यही होते हैं कौन कलई तार कल धातु है ना गति संख्यान यो गति अर्थ में होता है संख्यान मान गिनना भी होता है गिनने अर्थ में गणक है सब जो गणक होते हैं किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित होकर काम करते देखा है बैंकों में देखा होगा कैसे राज देखा होगा स्वतंत्र नहीं होते नहीं तो सारा पैसा लेकर शाम को चले जाते अन्य किसी के द्वारा नियंत्रित होते गणक जो होते हैं ये गणक है ये सब काल के अवय जितने भी क्या किसके गणक है जो हुए हैं जो हो रहे हैं और जो होने वाले हैं जनिमत पदार्थ जितने भी हैं सबके गिनने वाले यही है बाकी और गिन नहीं सकते कितने हो गए आपको पता है आगे कितने होंगे वर्तमान में कितने हैं काल के अवय गिनते हैं यही है। ये तस्वा अक्षर से प्रशासन की निवेशा मुहूर्ता इत्यते कालावयवा ये काल के अवय में सारी है जितने बताए गए सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमान से जनिमत जो अतीत के जनिमत पदार्थ हैं जनी मान जन्म जनी अस्य अस्तित्व जनिमत षष्ठीय जनिमत तो जनिमत पदार्थ माने जन्म वाले वस्तु जितने भी हैं जो वस्तु हो गए हैं जो वस्तु हो रहे हैं जो वस्तु होने वाले हैं सबका कलई तार माने गणई तार गणक है सब गिनने वाले हैं। पांच नंबर टिप्पणी में कहा देवतात्वाद गणयता काल के अवय तो देवता है ना देवता होने से चेतन है चेतन होने से गणयिता बन रहा है ये गणक है सब किसके गणक हैं जो हो चुके हैं कितने हो गए ये जानते हैं सब और कितने हो वर्तमान में है वो जानते हैं काल जानते हैं और कितने होने वाले हैं वो काल जानते हैं काल के अवय जानते हैं गणयिता कहा यथा लोके प्रभुणा नियतो गणक सर्वम आयम व्यम्बा अप्रमत्तो गणयती है दृष्टांत दे रहे हैं जैसे लोक में देखा जाता है प्रभुणा नियतो गणक मालिक के द्वारा नियम नियुक्त किया हुआ जो गणक होगा गिनने वाला व्यक्ति होगा सर्वम आयम व्ययम बा जितने भी आय हो चाहे व्यय हो जितने भी होंगे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो जो भी होता हो अप्रवत्तो गणती आलस्य रहित होकर के गिनता है वो स्वतंत्र होता तो आलस्य कर जाता स्वतंत्र नहीं है वो गणक क्यों प्रभु के द्वारा नियमित है मालिक के द्वारा नियमित है ऐसी तथा उसी प्रकार समझ रहा है यहां भी ये काल के अवय भी किसी न किसी के द्वारा नियमित है नियंत्रित है तथा उसी प्रकार ये दृष्टांत दे दिया जैसे लोग में स्वामी के द्वारा नियमित हुआ जो गणक होता है सारे आय व्यय के हिसाब ठीक ठीक रखता है अप्रवत्त होकर आलस्य रहित होकर देखता है करता है ठीक इसी प्रकार प्रभु स्थानीय ऐसा कालावयवानाम नियंता ईशान कालावयवानाम उसी प्रकार प्रभु स्थानीय नियंता है ईश्वर ये जो प्रभु के स्थान में तो या लोक में जो प्रभु स्वामी होता है ना गण के नियंत्रण करने वाला, इसी प्रकार उसके स्थान में ईश्वर है, काल के अवयव में भी ईश्वर है, स्वतंत्र नहीं काल के अवयव की। चतुर्थ पर्याय हो गया, आगे पंचम पर्याय में जाते हैं, तृतीय पर्याय हो गया और चतुर्थ में जाते हैं। तथा उसी प्रकार प्राच्य नद्य संदंत्य आया हुआ अन्यानंत्य संदंत्य, तथा प्राच्य मान पाद अंचना, अंचुगत धातु है ना, अंतुगत पूजा आया हुआ गति अर्थ कर पूर्व तरफ जाने वाले प्राच्य, पूर्व दिशी बाबा प्राच्य, पूर्व दिशा के तरफ होने वाले को प्राच्य बोला जाता है, लेकिन दिगादि को यत तदित यत प्रति लगा प्राच्य, प्राच्य मान प्राग अंचना पूर्व की तरफ जाने वाली गतिशील, पूर्व दिग्गमना ये गति प्राग अंचना, प्राच्य का अर्थ प्राग अंचना प्राग अंचना पूर्व दिग्गमना, जिसके स्वभाव बना हुआ है पूर्व दिशा की तरफ जाने, नद्यः स्यन्दन्ते, स्यन्दु प्रसरण धातु है, नदियां बहती है, स्यन्दन्ते मान स्रवंती कहा, नदी बहते हैं, श्वेतेभ्यो पर्वतेभ्यो आया हुआ है, उसका अर्थ श्वेते हिमपदादिभ्य हिमालय आदि से बहते हैं, हिमवत आदित्य, हिमवत बोला हिमालय, हिम वाले को हिमालय बोला जाता है, हिमवत बोला पर्वत मान गिरिभ्यो, एक एक का पर्याय वाचक शब्द दे रहे हैं उस पर्वतों से, कौन है कहते गंगा आदि नद्य, गंगा आदि नदी हिमालय से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, पूर्व में सागर में जाकर मिल जाते हैं, गंगा आदि नद्य ताश्चर्य यथा प्रवर्तिता, जैसे इनकी चलना होता है विपरीत नहीं जाते कभी भी, अपने उसी एक ही लाइन में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा प्रवर्तिता एवं नियता नियंत्रित होकर जा रहे हैं, प्रवर्तन नियत नियतित होते हुए प्रवृत्ति इनकी होती है, अन्यथा भी प्रवर्तित उत्साहंत्य, अन्य प्रकार से भी ये उल्टे भी जा सकते हैं, समर्थ हैं, होते हुए भी नहीं जाते, कोई ना कोई इसके सिद्ध होता है इनका नियंत्रण जो ईश्वर है, बाकी दूसरे तो नियंत्रण कर नहीं सकता इनको, तदेतद लिंगम प्रशास्तु, इसी एक लिंग होता है प्रशास्ता का, प्रशास्ता है इनके भी शासक है, ये हेतु है, ये क्या हेतु है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, पूर्व तीर्थ जाने वाले पूर्व ही जा रहे हैं, अन्यत्र नहीं जाते, यदि स्वतंत्र होते अन्य दिशा में जा सकते थे, नहीं जा रहे, ये हेतु बनता है किसके लिए, इनके प्रशास्ता है शासक है, कोई ना कोई जो है वो ईश्वर है, वही अक्षर है, अन्य से हो नहीं सकता है, ठीक है, प्रशास्तु में शासु धातु शेठ धातु है, प्रशासितु होना चाहिए था किंतु प्रशास्तु कैसे बोल दिया, शेठ धातु है अनिट नहीं धातु शेठ है, क्योंकि दंत सकारांत में दो धातु अनिट है, घस और बस, शांतेशु घस बसती गौ, ऐसा बोला हो दो ही धातु अनिट होते हैं सकारांतों में, तो यह तो शास धातु तो घस भी नहीं बस भी नहीं है, शेठ धातु है, प्रशासितु बोलना था, भाष्यकार ने कहीं से प्रशास्तु बोल दिया होगा, तो टिप्पणकार उसे अर्थ करते हैं, प्रशास्त्री शब्द ओयम, यह शब्द प्रशास्त्री शब्द है, तो कहते क्या है, त्रिम त्रितौ संक्षित सदा दिव्य संज्ञायां अनितौ, ये उणादि सूत्र है, उसके द्वारा ये त्रिम त्रित हुआ है, ये उणादि सूत्र से त्रिम त्रित होता है, सभी से नहीं होता, संक्षित धातु से, संक्ष धातु से होगा, संक्षितौ से और छदादिगण के धातु से होगा, किंतु संज्ञा में होगा, नाम होगा, ये नाम में होगा, संज्ञा में होगा, और अनिट अनिट भी होगा, ये उस स्थिति संक्ष धातु से और छदादिगण के धातु से त्रिन और त्रिज करेंगे, कृदंत का त्रिन त्रिण अष्टाध्याय के सूत्र से नहीं, त्रिन त्रिण वो तो कर्ता अर्थ में करता है, किस अंतर वो कर्ता अर्थ में करता है, त्रिन भी त्रिज भी, किंतु ये त्रिन त्रिज जो है संज्ञा में है, किसमें नाम में है, और अनिट भी होंगे, ये गुणादि वाले त्रिन त्रिज ये कहा, इसलिए यहां प्रशास्त हो गए, ये इसे त्रिण के त्रिज किया है, त्रिण या त्रिज है तो उणादि का है, इसलिए यहां पर इट नहीं हुआ है, ये समझ रहा है, ये बता दें, यदि उणादि सूत्र विहित त्रिण त्रिज, त्रिण त्रिज अन्य तरह, त्रिण त्रिज अन्य तरांत, ये उणादि सूत्र के द्वारा विहित त्रिण और त्रिण दोनों में से त्रिज में से कोई एक है, प्रशास्तु जो बना प्रशास्त्री बना के शास्त्रीय प्रशास्तु, अनित्व अभी अत्र भी उच्चते धातु शेठ होता है वह अनिट भी यही सूत्र में कहा गया, त्रिन त्रिचौ संज्ञायाम तो अनिटऊ अनिट भी हो जाएंगे, त्रिंत्रित वाले अनिट हो जाते हैं उनादि वाले, और अष्टाध्यायी वाले त्रिंत्रित करेंगे सेट हो जाते हैं। प्रशासिता होता है वहां क्या होता है, या प्रशास्त्री बना के प्रशास्त्र बना हुआ है वो अनिट हो जाता है। अत्र शास्त्र साक्षात अस्त्र बने थे। फिर ये उणादि सूत्र में एक तो आया संक्षि धातु और दूसरा छदादि है, छदादि गण में संक्षि धातु तो है नहीं, और छदादि गण में भी धातु है नहीं, सुनाई नहीं पड़ता, छदादि में भी नहीं है, फिर कैसे इसको यहां प्रशास्त्र में अनिट कर दिया प्रश्न होगा। अत्र तो शास्त्र जो शास्त्र धातु इसका साक्षात अस्त्र बने थे, ये सूत्र में श्रवण नहीं है इसका, शास्त्र धातु होने पर भी छदादि इत्यादि शब्द ग्राह्य तुम छेद में आदि लगा है, छेद में आदि लगा है, छदादि में आदि ग्रह शब्द के द्वारा गृहित हो जाता है शास्त्र धातु, किसे होगा, छदादि में जो आदि है आदि के द्वारा गृहित हो जाता है। व्याख्याते भी उत्तम व्याख्याताओं ने ऐसा कहा है, यहां कहते हैं अत्र भाष्य यही भाष्य में पूर्वम अनेक शेठ प्रयोग, पहले अनेक प्रकार शेठ धातु प्रयोग करते प्रशासिता प्रशासिता बोलते गए, और यहां पर प्रशास्तु करके अनिट का प्रयोग करते भाषिका अत्र भाष्य, इसी भाष्य में पूर्व पंक्ति में देखना कई जगह प्रशासिता बोला हुआ है, ईट लगा के बोला है, और यहां पर प्रशास्तु में ईट नहीं लगाया। अत्र भाष्य इसी भाष्य में वृद्धार्ण भाष्य इसी कंडिका के भाष्य में देखना, पूर्व में कई जगह शेठ करके प्रयोग किया है, पूर्व पूर्वम अनेक शेठ प्रयोग वास्तु रुमुल त्रिचौ इति त्रिजी उत्पन्न, माने रुमल त्रिजो के द्वारा त्रिज के द्वारा उत्पन्न व्युत्पन्न शब्द थे कौन, वो प्रशास्त्री शब्द पहले वाले, इसलिए वहां ईट हो गया था, ऐसा जानना चाहिए। यदि प्रशास्त्री करके आता है ईट करके आता है तो रुमल त्रिजो से त्रिज हुआ समझना, और प्रशास्ता शब्द आएगा तो समझना त्रिन त्रिचौ ये लगाना, त्रिन त्रिचौ संक्षिचरादिव्य संज्ञायांच अनिट उणादि सूत्र है उसके द्वारा हुआ समझ, तो यहां प्रशास्तु करके कहा लिंग है, प्रशास्ता के विषय में लिंग है कहा। आदि भाषा में कहते हैं प्रतीचो अन्याम, अन्य नदी पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, प्रतीचम माने दिशम अंचंती माने पश्चिम दिशा के तरफ जाने वाली, सिंधुआद्या नदी कौन नदी, सिंधु आदि नदी पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है सिंधु, चीन से निकलती है और भारत में थोड़ा सा है लद्दाख में है थोड़ी सी, फिर पाकिस्तान की तरफ घुस जाती है ऐसा, पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है नर्मदा तो वही तरह मध्य भारत में होती, सिंधुआद्या बोलती है सिंधु आदि, पर वो हिमालय से नहीं है, नर्मदा हिमालय से नहीं है। अच्छा अन्यास याम्याम दिशा में अनुप्रवृत्त, अन्य नदियां भी जिस दिशा में शुरू में लगे उसी दिशा में जा रहे हैं, कोई नियंता नहीं होता इनके पीछे, तो स्थिति में अन्य दिशा में जा सकते थे नहीं जाते, याम दिशा अनुप्रवृत्ता ताम ताम न विवृत्त, जिस दिशा में पहले से जा रहे हैं उस दिशा को कोई प्रवृत्ति छोड़ती नहीं कोई भी नदी। तच्च लिंगम, यह भी लिंग है, ज्ञापक है, हेतु है, क्या है उस अक्षर के विषय में हेतु है, उस अक्षर के द्वारा नियंत्रित है, इसलिए वो डर के मारे अपने ही मार्ग में चल रहे हैं दूसरे तरफ नहीं जा रहे हैं सब, स्थिति ठीक है। मैं कहते हैं एते कालावयवा विद्रता तिष्ठन्ति संबंध, एते कालावयवा को मूल में है, विद्रता तिष्ठन्ति मूल में है, वहां अन्वय कर रहा मूल के आधार पर बोल रहे तत्र अनुमानम वक्तुम हेतु, काल के अवयव में अनुमान दिखाने, काल के अवयव में जो नियमित गति को देखते हुए कि सबका गणक गणक है, ये जो पैदा हुए हैं जो हो रहे हैं जो होने वाले सबके गणक होते हैं, ये काल काल के अवयव जो होते हैं, तो इसमें अनुमानम वक्तुम हेतु इसके द्वारा सिद्ध होता है कि कोई ना कोई नियंत्रण के द्वारा है, जैसे यहां पर जो गणक होता है व्यवहार में गणक होता है गिनने वाला व्यक्ति होता है किसी के नियंत्रण होता है उसके वो होता है, इसी प्रकार जो नियंत्रण ईश्वर है यही है अनुमान वक्तुम हेतु, अनुमान वक्तुम हेतु कहते हैं। कहा पंद्रह में कहा तृतीय पर्याय विवक्षितम, तृतीय पर्याय में जो विवक्षित बातें हैं अनुमान वही बताते हैं, कहा सर्वस्य इत्यादि सब उसे कहा था, सर्वस्य अतीत अनागत वर्तमान से जन्मतः कलई तार, ये काल के अवयव ऐसे हैं सारे के सारे जितने भी वस्तु अतीत हो गए आज हमारे सामने नहीं है और जो वर्तमान में है और जो आगे उत्पन्न होने वाले जो मान जन्मत पदार्थ होगा गणक हैं कलई तार गणई तार गिरने वाले हैं, ठीक है, कहते हैं यह कला इतासा नियम के पूर्वक ठीक है, ऐसे व्याप्ति बनेगी जो कल गणक होगा नियंता पूर्वक होगा। कहां देखा? लोक में देखा है। ठीक है, काम का यह कलयिता जो गणक होगा वो कलयिता नियंत्रण पूर्वक यदि व्याप्ति भूमि में है, व्याप्ति स्थान दिखाते हैं क्या है, यथा कहते यथा लोके प्रगुणा नियतो गणक सर्वम आयम व्यरुच अप्रपत्तो गणायती, जैसे लोक में देखा है स्वामी के द्वारा मालिक के द्वारा नियत किया हुआ जो गणक होगा वह सारे के सारे आए हुए जितने भी अप्रमत्त होकर आलस रहित होकर के गिनता है। ठीक इसी प्रकार ये भी ठीक ठीक गिन रहे, कितने हो गए, कितने हैं, कितने होने वाले हैं, सबकी संख्या गिन रहे हैं। तो तथा इत्यादि का ठीक है, दाष्टांतिकम दर्शन अनुमान वहां और सिद्धांत को दिखाते हुए इसी प्रकार तो इनके भी नियंता कोई ना कोई है, जो है वह अक्षर है, यतस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी माने निमेशादि जो काला वह विद्रता तिष्ठन्ति तथा इत्यादि का तथा प्रभु स्थानीय ऐसा कालावय नियंता करता है। प्रभु स्थानीय जो लोक में प्रभु के से नियंत्रित होकर के गलत काम करता है, इसी प्रकार उसे स्थान में नियंता है ईश्वर, ये काल के अवयव का नियंता है। ठीक है, कहते हैं आगे चतुर्थ पर्याय में जाते हैं, पहले अनुमान देते हैं इसका। निमेशादयो नियंत्र पूर्विका, जो निमेशादि काल के अवयव है ना, निमेशा बहुरता बहुरात्र इत्यादि कहा था, निमेशादयो नियंत्र पूर्विका, निमेशादि जितने भी काल के अवयव हैं नियंता पूर्वक है। क्यों? कलयितृत्वाद गणक होने से, क्या होने से, जन्मत पदार्थों में गणत कहें गणक होने से, संप्रतिबंधवत लौकिक गणक के समान वो नियंता पूर्वक होता है लौकिक गणक, उभयवादी सम्मत को संवर्तन बोलते हैं। ये कहा कास्ता नदी, आगे कहते नदी के बारे में चतुर्थ पर्याय भी जाते हैं। ये कहा कास्ता नदी, कहते नदियां कौन है, एक आने के लिए कहा गंगाद्या इत्यादि तथा प्राच्य प्रागंजना पूर्वदिक गमना नद्या, जिस प्रकार हुआ ये चतुर्थ पर्याय भी ऐसे ही, तो नदियां जितने भी है ना पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली नदी नदी सर्वंती क्षेत्रभ्यो हिमवदादि पर्वत कहा, हिमालय पर्वत से जो चलते हैं गंगा आदिया बोल दिया, वो नदी कौन है, गंगा आदि नदी, कौन सी नदी, गंगा आदि नदी बोल दिया। यही है अन्यथा प्रवृत्तम उत्समान, तुम अन्य प्रकार से भी बह सकते थे किंतु उसी दिशा में जा रहे, जिसने जिसका जहां लगा दिया नियंत्रण, तुम इधर जाना तो उधर ही जा रहे, दूसरे तुम नहीं जा रहे। अन्यथा भी प्रवृत्तम उत्समान, तुम विरोधी भिन्न मार्ग में जा सकते थे, वो संभव है होने पर भी तत्त्व देवताराम चेतनत्व स्वातंत्र, उन देवताओं को स्वतंत्र चेतनत्व होने से स्वतंत्रता है, जा सकते हैं क्योंकि तत्त नदियों में भी अभिमानी एक एक देवता है तो स्वतंत्र होता है, चेतन वाला चेतनावान जो होता है स्वतंत्र होता है, तो अन्य अन्य दिशाओं में भी जा सकते किंतु नहीं जा रहे, इसका मतलब उनके ऊपर नियंता है। इसी तो आगे ठीक हमें कहते हैं विमता नियंत्र पूर्वक पूर्वि नियत प्रवृत्तिवाद वृत्ति आदि प्रवृत्तिवत्त चतुर्थ पर्याय अनुमान देते बोलते, चतुर्थ पर्याय यही है विमता नद्य बहुवचन विमता नद्य जो नदियां हैं जितने भी हैं नियंत्र पूर्विका नियंता पूर्वक है ये भी, क्यों नियत प्रवृत्तिवाद अपने अपने मार्ग में नियत प्रवृत्ति दूसरे तरफ नहीं जाते, वृत्ति आदि प्रवृत्ति होती है, सेवक आदि की प्रवृत्ति होती है जिसमें लगा दिए उसमें काम करना होता है उनको, तो मालिक के द्वारा नियमित है वो, इसी प्रकार इनके भी जो नियंता है वो ईश्वर है, ये तस्वा अक्षर प्रशासन की इत्यादि कहा था। एक चतुर्थ पर्याय क्या है नियत प्रवृत्ति मत तदेत कहते हैं, नियत प्रवृत्ति मत तदेत शब्द भाष्य में जो दिया उसका अर्थ है नियत प्रवृत्ति मत तदेत लिंगम प्रशास्तु में जो तदेत शब्द है उसका अर्थ है नियत प्रवृत्ति मत, नियत प्रवृत्ति लिंग है इनके जो नियत अपने अपने दिशाओं में नियत प्रवृत्ति हो रही है यही हेतु है कि ईश्वर है। एक टिप्पणी थी विमता में आठ की टिप्पणी थी, नदी नाम प्रवृत्ता यह कहते हैं नदियों की जो प्रवृत्तियां है ना यही विमता नियंत्र पूर्विका नदियों की प्रवृत्ति जो हो रही है नियंता पूर्वक, नियत प्रवृत्ति होती है, अपने दिशा में नियत है नदियों का, पूर्व की तरफ जाने वाली पूर्व ही जा रही है, पश्चिम जाने वाली पश्चिम जा रही है, दक्षिण जाने वाली दक्षिण जा रही है, अन्यत्र नहीं जा सक जाती, उसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब नियंत्रण है वही सब। ठीक है, तच्च इति अव्यभिचारित उक्ति कहते हैं, तच्च लिंगम जाए ना भाष्य का अंतिम बता, तच्च लिंगम तत्माने क्या है, तच्च का तच्च इति अव्यभिचारी, अव्यभिचारी लिंग है ये, उस स्वर्ग के बारे में व्यभिचारी हेतु ने अव्यभिचारी हेतु जो अपने अपने दिशाओं में इनकी प्रवृत्ति हो रही है हेतु। आगे पंचम पर्याय है ठीक है, विमतम विशिष्ट ज्ञान दात्रिकम कर्म फलत्वात् सेवा फलवत् इति अभिप्रेत्य पंचम त्रयम उत्थापयति, और पंचम पर्याय के लाना चाहते हैं जो कर्म का फल होगा ना, विमतम कर्म फलम, कर्म का फल है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मीमांसा कहते स्वयं कर्म अपना फल लेगा इत्यादि कहते हैं, अथवा जीव लेगा अपना कर्म का फल, जीव स्वतंत्र होगी छान के लिए, छाण के लिए तेरा कर्म का फल लेगा, हो सकता है कर्म स्वयं फल देता है या अन्य कोई है ईश्वर फल देता है, विचार करना है कर्म का फल कौन देता है, कर्म फल नहीं दे सकता, स्वयं मृत कर्म है, पूर्णाहुति हो गई कर्म समाप्त तो हो गया, समाप्त तो होने मर गया, तो मृत कर्म फल नहीं दे सकता, ये तो मृत है, दूसरे जड़ है वो, जड़ को क्या पता कि मुझे इस यजमान ने उस काल में पैदा किया था, आज समय हो गया अब इस काल में इसको फल देना है, मैंने उसको ख्याल आएगा कुछ, तो जड़ है एक तो मृत है और दूसरा जड़ पदार्थ है, संभव है। जीव यदि कर्म का फल लेता, अपना कर्म को फल लेता, उस पाप कर्म का फल नहीं लेता, छोड़ देता, पुण्य कर्म का फल लेता लेता, बहुत चतुर है ये, इतना चतुर है, पुण्य से फल इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानव, मानवों के स्वभाव ऐसा, मनुष्यों का स्वभाव क्या है, पुण्य का फल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किंतु करते क्या है, पाप, स्थिति है, पुण्य से फल इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानव, मनुष्य ऐसी कितना चालाक है जीव, तो अगर ये स्वतंत्र होता अपने कर्म का फल लेने में तो स्थिति दुख नहीं चाहता, तो दुख भी इसको भोगना पड़ता है, इसका मतलब फलदाता कोई अन्य है, ये सिद्ध होना है, जो अन्य वही तो ईश्वर है और कौन है, यही होता है एक अर्थ, विमतम कर्म फलम विवादास्पद, जो कर्म क्यों, कर्म का फल विवाद है, कर्म स्वतः फल देता है बोलते हैं, जीव स्वयं फल ले, अपना फल लेगा बोलेगा, विवाद है यहां कौन देता है, विशिष्ट ज्ञानवत दात्रिकम कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान वाले के द्वारा दिया जाने वाला है कर्म का फल, जो विशिष्ट ज्ञान होगा किस देश में किसने कब कहां काम किया, किस काल में किया, किस देश में किया, कितना काम किया, ऐसा कर्म कैसा कर्म किया, किस व्यक्ति ने किया, कौन सी जीव ने किया, किस देश में किया, उसका कब फल देने का समय होगा, क्या फल देना होगा, यह सब जानने वाला विशिष्ट ज्ञान वाला व्यक्ति के द्वारा, ऐसे दाता के द्वारा दिए जाने वाला होता है कर्म का फल, ये कहना है, विमतम कर्मफलम विशिष्ट ज्ञानवत दात्रिकम, ये साध्य है विशिष्ट ज्ञानवत दात्रिकम, कहा कर्म फलत्वाद, कर्म का फल होने से हेतु दिया, सेवा फल, जैसे सेवा का फल मिलता है ना, एक ही स्वामी के कई लोग सेवा करते हैं किंतु फल अलग अलग से स्वामी देता है, कम ज्यादा, किसको दंड भी दे सकता है और किसी को पुरस्कृत भी कर सकता है, और सेवा करने पर भी माने उसको जो पुरस्कार किया जाता है किंतु एक समान नहीं देते, भेद होगा, जैसे जैसे कर्म देख करके इसने इतना काम किया इसका ये देना चाहिए, ऐसा करके दिया जाता है, इसी प्रकार इसके समान देखने वाला ईश्वर है, ये कहना चाहते हैं कर्म का फलदाता ईश्वर है, ठीक है, देवतम विशिष्ट ज्ञानवत दात्रिकम कर्म फलत्वात् सेवा फलवत्, जैसे सेवा का फल है इस प्रकार, इति अभिप्रेत्य पंचम पर्याय उठा, पंचम पर्याय यही है आगे आने वाला, ददतो मनुष्य प्रशंसन्ति इत्यादि वाक्य आता है, उत्थापन करते हैं, कहा नौ की टिप्पणी में कह दिया, ये मतलब माने कर्म फल, कर्म का फल विशिष्ट ज्ञान वाले के द्वारा दिए जाने वाला है, क्यों, कर्म फलत्व तो होने से, जैसे सेवा कर्म का फल मिल रहा है, सेवा का फल मिलता है, सेवा के फल जो मिलता है कर्म फल मिलता है, कर्म फलत्व तो है वहां, और वहां विशिष्ट ज्ञानवत दाता से दिया जाता है, जो स्वामी होगा विषय जानता है, यह व्यक्ति ने इतना कार्य किया है इतनी सेवा की, इसको ऐसा देना चाहिए, ऐसा जानता है तभी देता है, सबको समान नहीं देता, ऐसे होना चाहिए, किंच कर का किंच ददतो, देने वाले का क्या देने वाले का? हिरण्य आदि प्रयच्छत, सोना चांदी आदि जमीन आदि जो भी ऐसे देने वाले का प्रयच्छत, देने वाले का कहा। दो नंबर टिप्पणी कहा प्रयच्छत पुरुषा, ऐसे देने वाले पुरुषों को द्वितीय बहुवचन प्रयच्छत, हिरण्य आदि प्रयच्छत। आत्मपीड़ा पर्वतों की इतने बड़े मुश्किल से पसीना बहा करके लाई हुई जो संपत्ति है उसको देना इतना सरल नहीं होता, फिर भी देता है। आत्मपीड़ा पूर्वतों की अपने मन को परेशानी करता हुआ भी प्रमाणाज्ञा अपनी मनुष्य प्रशंसा, जो प्रमाण को जानने वाले शास्त्र प्रमाण को जानने वाले मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको दुख है फिर भी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा कर देने वाले की प्रशंसा करते हैं। क्यों? इसने अच्छा काम किया, परमात्मा इसको अच्छा फल देगा, प्रशंसा करते हैं उसका। कौन कौन प्रशंसा करते हैं? प्रमाण, यहां प्रमाण को जानने वाले लोग प्रशंसा करते हैं। मानवा माने प्रमाण ज्ञा मानवा, वहां मानवा शब्द है, मानवा प्रशंसा प्रशंसा करते हैं। प्रमाण ज्ञा में चार टिप्पणी कहते हैं। अच्छा, तीन नंबर में कहा दुखोपार्जित दान है मन खेद प्रसिद्ध, दुख से उपार्जित जो दान होगा उसको देने में तो मन में खेद जरूर होता है, फिर भी प्रसन्न, इतना उसको दुख हो रहा है फिर भी प्रशंसा करते हैं। कौन? प्रमाण को जान, शास्त्र प्रमाण जानने वाले उसको प्रशंसा, इसे अच्छा काम किया, ईश्वर इसको अच्छा फल देगा, प्रशंसा करते हैं। चार में कहा हिरण्यदा अमृतत्व भजन था, एक प्रमाण ज्ञान श्रुति को प्रमाण, श्रुति प्रमाण को जानने वाले क्या प्रमाण जानते हैं? हिरण्यदा अमृतत्व भजनते हैं, कहते हैं जो सुहराचारी आदि देने वाले होते हैं, धन देने वाले, हिरण्य सब उपलक्षण है, दान करने वाले क्या है? अमृतत्व भजनते सेवनते, अमरत्व की मान देवता भाव की सेवन करेंगे, प्राप्त करेंगे, अर्थ होता है। बोलो ऐसा जो इसे दान किया है तो देवता बनेगा, प्रशंसा करते हैं उसको, मनुष्य प्रशंसा दिखा ऐसे प्रशंसा करते हैं। पांच गिट गुण कहते हैं तथा एतस्य प्रशंसनस्य फल संबंध पूर्वकत्व, ये जो प्रशंसा यहां कर रहे हैं लोग, दाता की प्रशंसा जो करते हैं, ये जो है फल संबंध पूर्वक, फल के संबंध पूर्वक ही प्रशंसा है, जो फल को जानते हैं इसका फल ये मिलेगा, वही लोग प्रशंसा करते हैं। तत्कर्त्री अक्षरम सिद्ध, अक्षर सिद्धम कर, तो फल संबंध कर, फल संबंध रूप से जो करता होगा, फल को संबंध कराने वाला करता होगा, इस रूप से अक्षर की सिद्धि हो जाती है। ईश्वरी फल का संबंध कराएगा, कौन कराएगा? क्योंकि दान लेने वाला भी यही समाप्त हो जाता है, दाता भी यही समाप्त हो जाता है, दान भी यही समाप्त हो गया, अब कौन फल देगा उसको? इसके माने परलोक संबंधित जो जानने वाला होगा, इसने ये काम किया है, ऐसा दान दिया है, इस दाता को दिया, ऐसा जानने वाला कोई होगा वही तो फल देगा, ईश्वर के बिना दूसरा हो नहीं सकता। क्यों? दान भी यही समाप्त होने वाला है, जो लिया हुआ हिरण रहेगा हमेशा, दाता भी यही चला जाएगा, ग्रहिता भी यही चला जाएगा, तीनों रहने वाले नहीं है, दान क्रिया भी समाप्त हो गई और दातव्य वस्तु भी यही समाप्त हो गया, दान देने वाला भी समाप्त है, लेने वाला भी समाप्त है, फिर भी विश्वास करके काम करते हैं लोग, किसको पर विश्वास करते हैं? ईश्वर के। शिव मग्न में कहा है पुरुषोत्तम क्रतौ सुक्ते जागृत तमसी फल योगे प्रथमता स्वकर्मा प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन वृते अतस्ताम संप्रेक्ष क्रतुष फलदान प्रतिभुवम श्रुतौ श्रद्धा बद्वा दृढ़कर कर्मसु दृढ़ परिकर कर्मसु। ऐसा क्रतौ सुक्ते, क्रतु समाप्त हो गया, क्रतौ सुक्ते जागृत, आप जगने वाले आप हैं भगवान, तमसी फल योगे कृतवा, कर्तु वालों का जो एक एक करने वाले का फल के संबंध में आप जगते हो, पुष्पाचार्य बोल रहे हैं जगने वाले आप हो। क्रतौ सुक्ते जागृत तमसी, तमसी जागृत आपके जगने पर ही ये होगा, नहीं तो फल कौन देगा? क्रतौ सुक्ते जागृत तमसी फल योगे कृतुमरा वह कर्मा प्रध्वस्तम, लोग कहते हैं कर्म फल देगा, तो ध्वस्त कर्म कैसे फल देगा? नष्ट हो गया कर्म तो, स्वकर्म प्रध्वस्तम, ये दिमाग सबको कैसी बुद्धि है? स्वकर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुष आराधन मृते, पुरुष आराधन मृते, पुरुष के आराधना किए बिना आश्रय लिए बिना कैसे वो कर्म फल देगा? स्थिति स्वकर्मा प्रध्वस्तम पुरुष आराधना करते हैं, अतस्तम संप्रेक्षा, इसलिए आपको देखकर ही कर्म करते हैं लोग। अतस्तम संप्रेक्षा क्रतुष फलदाना प्रतिभुगम क्रतुग, फलदाने फलदाता आपको देख करके, फलदाता आप हैं समझ करके, श्रोता श्रद्धा बद्वा श्रुति में, मैं श्रद्धा से बधे हुए श्रुति में वेद में बोल दिया है, इसलिए दृढ़ परिकर कर्म से जाना कर्म में कमर कस के कर्म करते हैं लोग, तो आप में रह देख करके आपको देख करके कर्म करते हैं, फलदाता आप हैं भगवान शंकर के उद्देश्य करके कहा, ईश्वर बोलो शंकर बोलो बात एक ही है, कहीं भी बोलो कृष्ण चिंताचार्य ऐसे बोलते हैं, वैसे यहां भी है। तो कहा भाष्य में कहा किंच दत्तो हिरण्यादिन प्रयच्छता आत्मपीड़ान पूर्वतो भी प्रमाण ज्ञान, जो प्रमाण को जानने वाले वेद प्रमाण क्या जानते, हिरण्यदा अमृतत्व भजनते इत्यादि प्रमाण को जानने वाले लोग मनुष्य प्रशंसा दी, उनकी प्रशंसा करते हैं, पांच नंबर है ना। तो तथा चेतस्य प्रशंसा में से जो प्रशंसा जो है ना, ये जो प्रमाणज्ञ लोग जो प्रमाण को जानने वाले लोग जो मान यजमान की प्रशंसा करते हैं, वह फल संबंध पूर्वक तत्कर्तृ अक्षर सिद्धम, फल संबंध पूर्वक उसका कर्ता फल संबंध के कर्ता अक्षर सिद्ध हो जाता है, क्यों कोई भी नहीं क्यों नहीं है कहते हैं, तदुक्तम कहा भी है दुखार्जित धन हत्यागी नोतिश्च जगत इक्षते नियम युक्त प्रसिद्धे से तत्कर्म फलदायिनी, दुखार्जित धन त्यागी बड़े कष्ट से प्राप्त किया हुआ धन को त्यागने वाले बड़े मुश्किल से कोई होते हैं, दुखार्जित धन त्यागी मान दाता बहुत मुश्किल होते हैं, बड़े कष्ट से उसने एकत्रित किया है, जन्म में कुछ भी नहीं था उसके पास, यहां इधर उधर करके कितना पसीना बहा के कष्ट एकत्रित किया है उसने, दुखार्थ धन त्यागी नूतिश्च, और नमस्कार करने वाला व्यक्ति मुश्किल है संसार, दो व्यक्ति मुश्किल है, नूति माने स्तवन धातु है तुति करने वाला, दूसरे की प्रशंसा करने वाला बहुत कम, स्वार्थ को लेकर प्रशंसा तो कर देगा, निस्वार्थ प्रशंसा करने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। दुखार्जित धन त्यागी नूतिश्च प्रशंसक जो होगा, दूसरे का प्रशंसा करने वाले बहुत कम होते हैं, अपनी प्रशंसा करने वाले दुनिया में बहुत है, दूसरे की प्रशंसा वो भी निस्वार्थ होकर क्या होकर के, कुछ मुझे आपसे काम लेना है इसलिए मैं प्रशंसा कर दूं, वो प्रशंसा नहीं, निस्वार्थ प्रशंसा दूसरे की। दुखार्जित धन त्यागी नूतिश्च जगति इक्षति, ऐसे व्यक्ति भी देखे जाते हैं लोग, जगति इक्षते, ऐसे दो व्यक्ति देखे जाते हैं, दुखार्जित धन को त्यागने वाले दाता भी देखे जाते हैं, और बिना स्वार्थ के दूसरे की प्रशंसा करने वाले नमस्कार करने वाले व्यक्ति भी देखे जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं, कम है किंतु है। ध्येयम युक्त अप्रसिद्ध ईशे कहते हैं, ये ईश्वर न होने पर अप्रसिद्ध होने पर यह नहीं हो सकती थी, क्या मान करके दुख पर वो कमाया वो धन का त्याग करते, ईश्वर को देख करके करते हैं, किसको करते हैं, उनको ईश्वर दिखाई देता है इसलिए करते हैं, और नमस्कार किसको करते हैं, ईश्वर को करते हैं, इसके भीतर ईश्वर है इसलिए करते हैं, ईश्वर ईश्वर से अप्रसिद्ध से अप्रसिद्ध होने पर ईश्वर यदि अप्रसिद्ध हो तो ये दोनों कार्य नहीं हो सकता, ये दोनों कार्य हो रहा है इसका मतलब ईश्वर प्रसिद्ध है। तत्कर्म फलदायी नहीं, वो जो कर्म फलदायी नहीं होते वो दो कर्म, कौन सा कर्म, दो कर्म, दुखार्जित धन के त्यागी त्याग रूप कर्म और तुति रूप कर्म, फलदायी नहीं बन पाएंगे तब तक ईश्वर यदि न हो तो, ईश्वर को देखकर ही ये दो काम करते हैं, विश्वास में करते हैं, ऐसा आएगा ये बात कितना कहा ऐसा बता दिया। अच्छा ठीक है, भाष्य अभी फिर करेंगे, समय हो गया है, नहीं करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः।